بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد كما tulivyoambia kwamba nafasi hii tuitumia kwa sababu ilikuwa ni kuna darasa ya fiqh lakini jana Al-Akh Ibn Isa amemaliza kwa hivyo hii milango miwili iliyobakia tujaribu kwa hizi dakika ambazo zimebakia tujaribu kumaliza. Tulianza kuzungumzia jana kufungamana na swala la kikoi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukasema kwamba kuvaa kikoi ni sunna. Ha? Si sunna. Kwa nini? Ni katika ada wa Arabu. Sawa, zamani walikuwa kivaa vikoi. Sawa. Kwa hivyo kwa kuwa jamii ile ya Kiarabu ilikuwa kivaa vikoi na Mtume ni jamii yake, ilibidi naye vaa vikoi. Hadha huo. Kwa hiyo tukasema mtu asije akachukulia kwamba kuvaa kikoi ni sunna. Ni ada ya Waarabu ambayo walikuwa nayo. Kwa hivyo ikiwa jamii yenu yavaa vikoi wanaume, unaweza ukavaa. Maana kuna jamii najua mimi hawezi kuvaa vikoi kabisa, kwao hawezi kuvaa vikoi. Kwa hivyo kile kuvaa kikoi kwao watachukua kwamba umefanya kitu cha maajabu. Lihadha kwenye libasi usivae vazi ambalo utawashangaza jamii yako. Almuhim, kwa hivyo tukaona hadithi ya kwanza kwenye sala hili ambayo hadithi hii Abi Burda alituambia kwamba yeye walitolewa na mama Aisha nguo mbili, moja ni kikoi kizito na nguo nyingine ya juu, akawaambia ya kwamba hizi ndizo nguo ambazo Mtume alifariki nazo, yani kama amebeba akafariki nazo. Kisha ndio tukaangalia hadithi ya pili ambayo nairegelea mimbabi faida, tukasema kuna fawaid nyingi ambazo tuzungusie, lakini kwa sababu ya wakati tukasimama. Na hadithi yenyewe kama tulivyoeleza ni kwamba arawi anasema baina ana amshi bil Madina, pindi mimi nilikuwa nikitembea pale Madina mjini, asema ila insanun khalfi, punde kulikuwa na mtu nyuma yangu. Yeye alikuwa akitembea, asema punde kulikuwa na mtu nyuma yake. Yakulu huku akimwambia yule mtu aliyoko nyuma, amwambia irfa izar, nyanyua kikoi chako juu. Na ni maana kwamba kile kikoi kilikuwa kiko chini, yani kimeshuka chini sana. Mtume sallam au huyu mtu ambaye alizungumza haya maneno asema aliniambia ni nyanyue kikoi changu juu. Fa innahu atqa wa abqa, kwa sababu kufanya hivyo kwako ni kumcha Allah baina yako na wewe, wa abqa, na pia ni moja katika vitu ambavyo itakubakishia ile nguo yako. Na nikatoa mfano hapa nikamwambia tuangalieni vijana ambao huvaa nguo ndefu, suruali ndefu ambazo wanasikanyaga na visigino, utaipata pengine ile suruali ni ya miezi miwili au mitatu kutoka enziwe kununuliwa ikaanza kuvaliwa, utaipata pengine imekanyagwa na kisigino imetoboka. Sawa. Kwa hivyo angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anawafundisha mazuri, akamwambia anyanyue kikoi kwa sababu moja katika faida ni atqa, ni jambo ambalo la uchaji Mungu, alafu pili itafanya kufanya vile ile nguo yako ifadhike, itabakia muda mrefu. Sasa huyu aliyesema haya maneno ni nani? Arawi akasema fa idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilipoangalia nyuma kumbe alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye haya. Kumbe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, asema nikamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume, inna ma hiya burda malha. Kwa nini unaambia mimi ni nyanyue kikoi juu? Hii ni burda, ni nguo kisaul ghalidh, nguo ambayo iko na rangi mbili, kuna rangi ya nyeusi na nyeupe. Kwa hivyo haiwezi kuchapuka kwa haraka. Akawa kama mshindani mshindani hivi. Sawa? Faqala mtume akamwambia, amalaka fiya uswa, kwani wewe unioni kama mimi kama ni kigizo chako, au huoni kwamba, au hutaki kunifanya mimi kwamba ni kigizo chako cha kuniiga? Mtume amwambia yule sahaba, asema fanadhartu fa idha izaruhu ila nisfi saqai, nikamwangalia mtume sallam punde nikapata kikoi chake kiko chini, au tasema katikati ya miundi yake, nafunga kikoi lakini kikishuka aseme kiko kwenye katikati ya miundi yake, nusu ya miundi pale katikati. Kwa hiyo tukasema hapa kuna faida katika faida ambazo wasitaja ulama pia kwenye hii hadithi, kwamba ni haramu, ni haramu kwa Muislamu mwanamme kuvaa nguo ikavuta ikavuka macho mawili ya mguu. Ni haramu, sawa, kuvaa mwanamme wa Kiislamu nguo yoyote, iwe ni kanzu au ni suruali yako au ni kikoi, kwa kivaa kikawa kimevuka nini, macho mawili ya mguu. Asunna kwenye nguo ya mwanamme ni kwamba avae nguo ikiwa itafika kwenye katikati ya miuni, haukuweza basi ivute hiyo nguo, lakini isivuke nini, macho mawili ya mguu. Hii ni faida, na hili ni jambo ambalo mtume alilikemea sana kwenye hadithi zake nyingi, jambo amelikemea. Unajua kuna watu wengi masala yake yazungumziwa chukulia ni kama kitu simple, lakini isbal, kuvuka nguo yako chini ya miguu, ambayo tunasema ni isbal, ni kabira min al-kaba'ir, ni moja katika madhambi makubwa pia. Ndio wengi tunachukulia kwamba dhambi kubwa ni kuua, umpigengeta mtu ukamuua kamnyonga, mambo kama haya. La, pia isbal ulama wanahesabu ni katika kaba'ir, ni katika madhambi makubwa. Ndio zikaja nusus nyingi tu sallam akawa ni mwenye kukemea sana nguo au mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuvukisha nguo yake kwenye macho mawili ya mguu. Na huu ni mtihani Mungu ametutahini nao, hasa wanaume wa leo. Bali Sheikh Abdurrazak kuonyesha ile jambo kwamba ni jambo zito, akaleta riwaya ya kuonyesha kwamba ile jambo ni zito, wakati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipodungwa visu kwenye mihrab pale akiswalisha, asema ja'an nasun yuthnuna alayhi, walikuja watu kule kumsifu wakisema au akaja kijana, afwan, akaja kijana mwingine, kijana tu wa Kiislamu. Faqala, akamwambia Umar abshir ya amir al-mu'minin, kwamba ishara njema uwe nazo ewe kiongozi wa Waislamu, na bushara za Allah au bishara njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wewe ulisuhubiana na Mtume sallam, na pia ni katika watu ambao walikuwa wa mwanzo kuingia kwenye Uislamu. Fadhila hiyo pia Mungu ame au umejaliwa ukawa ni wali au ni kiongozi wa Waislamu, fa'adalta, na ukafanya wadifu yule uongozi kwa sababu alikuwa khalifa. Thumma shahada, amwambia kisha ukapata shahada hii, maana amedungwa visu na hakuweza kuvumilia muda mrefu, alifariki Umar. Kwa hivyo akamtajia baadhi ya fadhaili, lakini mwisho huyu kijana falamma adbara, ilipokuja kwenye hadithi, alipogeuka mwenye yenda idha raahu au tasema au alivyosema rawi idha izarahu yamusul ardh, Umar akamuona kile kikoi chake kinagusa ardhi, maana yakivuruta chakuza ardhi. Faqala, kama akawaambia watu ruddu alayya alghulam, niregesheni huyo kijana, huyu kijana huyu mregesheni, mwambieni aje. Qala, alipokuja akamwambia ibni akhi, amwambia ewe kijana wa ndugu yangu, irfa thawbak, nyanyua nguo yako, fa innahu abqa li thawbik, kufanya hivyo itakubakishia ile nguo yako wa atqa li rabbik, na huo ni uchaji Mungu kwa moyo kwa Mola wako. Huyu ni nani? Omar. Na kwa nini amfundisha haya? Ni kwa sababu ni mafundisho waliyapata kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hukumu ni hukumu ambayo ni khas birrijal, kwa wanaume tutaikana nguo zetu zisivuke macho mawili ya mguu. Ama nisa, ama wanawake, hili jambo kwao tasema wao wanafaa kisheria mwanamke avae nguo ivuke, hata kama ni kuivuruta ifinike miguu yake, kwa sababu mwili wa mwanamke wote ni aura, na kuwa ni aura. Kwa hivyo hii tutazungumzia kwa upande wa wanaume. Omar akawa ni mwenye kumkemea, kwa hiyo tutasema ni hukumu khas kwa wanaume. Na Mtume kwenye makemevu asema manjarra thawbahu khuyala, mwenye kuvuruta akavuta nguo yake kwa kibri, lam yandhurillahu ilayhi yawm al-qiyamah, Mwenyezi Mungu hawezi kumwangalia siku ya kiyama. Mwenye kuvuta nguo yake chini, sawa, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kwenda kumwangalia siku ya kiyama. Kwa hiyo nasi hii Mtume ndio alipoizungumzia kuonyesha kwamba hii ni swala la wahusu wanaume. Ummu Salama mke wa Mtume sallam akamuuliza Mtume, fa kaifa yasna'na an-nisa, itakuwaje wanawake wafanye nini ya Rasulullah, ikiwa watuambia manjarra thawbahu kuyala, hawezi kwenda kuangaliwa na Allah siku ya kiyama. Vipi wanawake wa Kiislamu wafanyeje bidhuyuli hinna, na zile nguo zao ndefu zinazovuruta? Kala Mtume akamwambia yurkhina shibra, yani wairefushe zile, warefushe zile nguo zao kiwango cha shibri moja, shibri moja. Fakalat mama Ummu Salama akasema idhan tankashifu aqdamuhunna, ikiwa tarefusha kiwango cha shibri moja, ni maana kwamba miguu itakuwa itaonekana, miguu ya wanawake itaonekana. Fakala Mtume akamwambia fayurkhinahu dhira'an la yazidna ali, basi waongezee wateremsha zile nguo zao kiwango cha dhiraa moja, kiwango cha dhiraa moja, wasizidishe zaidi ya hii. Hivi ndivyo vazi la mwanamke, vazi la mwanamke linatakana hivi. Ingawa leo kama nilivyosema pale nyuma, mambo yamekuwa vice versa, mizani zimebadilika, sawa. Leo kama ni maajabu kwetu jamii yetu, mwanamme kuvaa nguo fupi huwa yaonekana ni maajabu kabisa, na mwanamke akivaa nguo ndefu huwa umemwonea dhiki. Ona, mbona wajidhikisha wewe bwana, mvaa nguo fupi. Haka mizani zimebadilika, lakini jambo tafatu tujaribu kukumbushana ili watu wawe makini na masuala kama haya. Kisha akaweka tambihi nyingine Sheikh Abdurazak pia akasema swala hili hili la kuvuta nguo chini kwenye maneno ya Mtume pale alipomwambia yule sahaba ama la kafia uswa, kwani wewe huoni kwamba mimi ni kama kiigizo chako? Yule bwana akaangalia vazi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema nikaangalia kamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vazi lake, nikapata kikoi chake kimefikia kwenye katikati ya muundo. Asema mahadha, asema pamoja na haya maneno haya, asema fa inna ba'dha an-nas, kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu awaongoze, kadiulazimu lubsa thiyabi al-muslim, aweza kujilazimisha mtu kuvaa nguo ambayo ni ya isbal, wa idha dhahaba ila al-ha'it, na mtu huyo akenda kwa fundi wa nguo ili wacherani okshona, sawa, amarahu an yakhita thawbahu ila asfal al-ka'bayn, humwamrisha pia yule fundi baba ukishona hii nguo ishone mpaka ifuke kwenye miguu, kwenye macho ya mguu, sio jitakia mwenyewe. Kuna watu tuko hivyo sisi, ili jambo laweza kuwa lijua sunna, lakini ukienda kule kwa fundi pia mwambie bana hii nguo mpaka ifuke kule chini kabisa, kuna watu wako hivyo. Thumma yaqul, kisha mtu huyo asema ukija ukimwambia atakwambia mimi siku iteremsha hivi kwa kibri bwana. Mtume alistaja pale kwa sababu ya kibri. Lakini mimi nishona nguo yangu si kwa sababu ya kibri. Sina kibri mimi. Lakini huku ni kujidanganya ndugu Waislamu. Moja katika alama za kibri mtume alisema al-kibru huwa batlul haqq. Kukataa haki. Na hii ni sunna imekuja libasu ar-rajul, nguo ya mwanamme niwe ila nisfi saa, au iwe ikiwa mtu ataona kwamba nisfi zake hawezi, lakini uishukishe isiwe chini ya macho mawili ya mguu. Kwa hivyo unapokataa haya mafundisho ni maana wewe una kibri. Wajua kuna watu wengine wafikiria kibri ni kule tu kujiona majivuno ya watu, kujiona kwa dharau watu na nini. Sio hilo peke yake, hata hii ni moja katika sifa. Ukiwa ni mwenye kuikataa haki ni moja katika alama za kibri. Moja katika alama za kibri. Kwa hivyo akasema wa idha alima al-insan al-muslim anna nabiyana. Kwa hivyo Muislamu akilijua hili kwamba mtume wetu sahat anu ahadith, imesihi kutoka kwake hadithi kadhaa nyingi fi tahdhir min al-isbal, ambazo zilikuja kuhadharisha masala isbali, yeye Muislamu akomeke usianze kushindana kwenye sala hii. Na riwayati ziko nyingi, mtume anasema ma asfala min al-kabaini min al-izali fa fina, chochote ambacho kitavuka kwenye macho mawili ya mguu katika kikoi au mavazi basi kitakuwa motoni. Au kwenye riwaya mtume anasema thalatha la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama, kuna watu watatu Mwenyezi Mungu hatowazungumzisha siku ya kiyama. Wala yanduru ilayhi, wala pia hatowaangalia kabisa. Wala yuzakihi, wala pia hatowatakasia matendo yao. Wala hum adhabun alim, na wako na adhabu kali. Mmoja akasema almusbilu, ni mwenye kuvaa nguo ya isbal. Kwa hivyo ni jambo ambalo tasema limekemewa na hadithi nyingi, na mtume akalikemea. Kwa hivyo ni sisi tukivaa ni masuruali yetu majinzi au ni vikoi yatakana uvae nguo yako ikiwa juu ya macho mawili ya mguu. Hakadha ndivyo tulivyofundishwa kwenye mafundisho yetu. Kwa hivyo hii hadithi ni kama mtume au alimamu Tirmidhi alileta ni katika ahadithi ambazo zinaelekeza upande wa adabu ya mavazi. Sawa, katika adabu ya mavazi ni kwamba mwanamume akivaa nguo isiye yenye kuvaa kuvuka macho mawili ya mguu. Thumma riwaya allati taliha, riwaya inayokuja baada hiyo, anasema hadathana Suwaidi ibn Nasr qala hadathana Abdullah ibn al-Mubarak an Musa ibn Ubaida an Iyas ibn Salama ibn al-Aqwa an Abi qala kana Uthman ibn Affan ya'tasiru ila ansafi saqai, alikuwa Uthman ibn Affan akivaa kikoi chake hufika kwenye katikati ya miundi yake. Waqala, kisha akasema hakadha kanat izratu sahibi, yani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo ilivyokuwa kikoi cha mtume alivyokuwa kivaa. Anakusudia sahaba wangu, kusudia mwenzangu, akusudia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba hivi ndivyo alivyokuwa mtume akivaa kikoi chake, kuvaa hivi maana kwamba kikoi chake huwa kinafika kwenye nusu ya miungi. Kwa hivyo hii pia ni sura Uthman ibn Affan, yeye alikuwa akivaa hivyo kwa sababu alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akivaa kikoi kikiwa kikoka mwisho wake kimekomea kwenye miungi yake, katikati ya miungi yake. Halafu na riwaya inayokuja baadaye akasema qala hadathana Qutaiba ibn Sa'id qala hadathana Abu al-Ahwas an Abi Is'aq an Muslim ibn Nadir an Udhaifah ibn al-Yaman, yapokelewa na Udhaifah ibn al-Yaman, asema akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama bi'adalati saqi au saqihi, asema alishika Mtume sallallahu alayhi wasallam hizi nyama za kwenye mundi hizi. Asema alishika Mtume sallam nyama za mundi wangu. Fakala akasema hadha mawdhi'ul izar. Hapa ndipo mahali pa kikoi, yani kilichokomea. Kwenye hizi nyama za mundi, kwenye mundi. Alishika hapa kumashiria, akamwambia hapa ndipo mahali pa kikoi cha mtu kinapofika. Fa in abaita, ikiwa pengine mwenye hutaki kwamba nguo yako ifike hapo, fa asfal uone kwamba basi shukisha chini. Mbie kia hutaki, shukisha chini. Fa in abaita, ikiwa hutaki pia, fala haqqa lil izari tilka abaina. Akamwambia si haki kwa kikoi au nguo ya mtu sawa iwe chini ya macho mawili ya mguu. Si haki kwa Muislamu sawa, ikiwa unakataa Mtume amekupa ruhusa hapa sawa. Asa kwenye sunna ukivaa nguo iwe nisfi saka. Akasema ikiwa hutaki sawa, hii ni jawazi, jawazi sunna ni weke katikati ya miundi, lakini akasema ikiwa hautaki basi waweza ukashukisha kidogo, lakini akasema si haki. Ikiwa utaki hivyo, si haki kwa Muislamu nguo yake iwe ni itakuwa chini ya nini, ya macho mawili ya mguu. Maana mwisho kabisa ni hapa kwenye macho mawili ya mguu, macho mawili yawe yako nje. Hadha huwa kwa hapa kwa riwaya hii ambayo Udhaifa ibn al-Yamani atuelezea ni maana kwamba kwa maneno haya Mtume aliposema fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bayn, ay la yahiqu lil izari an yanzila ila ka'b, kwamba si haki kwa kikoi kishuke chini ya macho mawili ya mguu. Asema wa hadha Sheikh Abdul Razak asema wa hadha yufidu tahrimu dhalik, na haya maneno yanatupa faida ya kwamba hili ni jambo la haramu, ni jambo la haramu. Kivukisha nguo yako kwenye macho mawili ya mguu ni maana kwamba umefanya jambo la haramu. Wa amma sema tahta nisfi saqain, chini ya nusu ya muundi, ila al-ka'bayn kwenda kwenye macho mawili, anasema hii ni maudhi thabata fi sunani jawazu. Hii anasema ni sehemu ambayo imethibiti kwenye sunna kwamba inajuzu. Kwa hivyo ikiwa utoweza kuweka nguo katikati ya muundi sawa, unakwenda kwenye ruhusa ya kwamba tumeruhusiwa mtu aweza kushukisha nguo yake sawa chini ya katikati ya muundi ikashuka kidogo, bora tu isifinike macho mawili ya mguu. Hii tunasema ndio jawazi, na ulama wetu wote wamefanya kwamba wamefanya ijma ya kwamba hili jambo la juzu kuteremsha nguo mpaka mwisho ifikie pale kwenye macho mawili ya mguu bila karaha, hakuna karaha, kwa sababu ya hadithi ambazo zimekuja nyingi kwenye swala hili. Kisha mwisho hapa akatanabaisha kitu muhimu sana al-Allama Sheikh Abdul Razak akasema wa mimma yusif, lenye kusikitisha zaidi miongoni mwa yale yenye kusikitisha, anasema anna baadha sufahai ash-shabab, kuna baadhi ya vijana ambao amewaita masafihi watu vijana wapumbavu, kanu idha ra'au man alayhi thawbun au izar ila ansafi saqai sakhiru minhu. Anasema vijana hawa wakiwaona baadhi ya watu ambao nguo zao ziko kwenye nusu ya miundi, wamevaa makanzu nusu ya miundi kuwafanyia nini istiza na kuwapeza. Na hii tabia ipo leo, amjasikia watu kuambia wamevaa vijikanzo kama maskati yako, haya ndio haya bwana anazungumzia leo. Mtu unavaa tutabiku sunna, mwingine Muislamu wenzako kwa kuwa sunna ile haija hajaikubali atakufanyia kejeli. Hadha huwa thumma lamma ra'u al-gharbiyin, asema la maajabu, kisha walipowaona wa magharibi baada fatara yalbasuna albantal ila rukba, wanavaa hizi kaptula au tusema suruali fupi fupi zikafika kwenye magoti hapo. Sanau mithla sanii sanii, wakafanya kama walivyofanya wa magharibi. Na leo hamjaona kuna vijana wengi tumeathirika pia, sawa, twavaa yale makaptula ya kikaumu kwa kuwa tuliwaona wazungu wa magharibi wanavaa hizo nguo. Si tu si kama watu wavaa, vijana wavaa kwa sunna, wengine uvaa kwa sababu waliona wa magharibi wavaa. Lakini huko ukija kumwambia kwamba sunna ni hivi, tutashindana. Lakini wa magharibi walipokuja na hiyo mifumo na style za manguo kama hayo, watu wamevaa pia. Nasema fakharaju fi shawari, wakatoka kwenye mabarabara na kaptula hizo au surali hizo fupi. Thumma baadaye anasema wa magharibi walipoanza tena kuubuni masuruali ambayo pia hayana mifumo paka inayokuwa na na mikia mikia huko, pia vijana nao wakaona ni style, wakanunua hizo suruali pia wakavaa. Na hivi ndivyo tunavyoathirika sisi Waislamu. Kwa hivyo akasema haya ni mambo ambayo sisi yadullu ala maradhi, yanaonyesha, hii inaonyesha kwamba watu wako na maradhi kwenye nyoyo zao, hasa vijana. Haitu aradhu, kwa kuwa wao wamekengeuka, bal sakhiru min hadi nabi sallam, bali wao wamefanya sukhriya na kutweza mwenendo wa Mtume sallam ambao alikuja nao, na ndio uongofu bora ambao Muislamu awajibika ashikamane nao na awe nao kwenye maisha yake. Kwa hivyo sisi mara nyingi hata leo Waislamu twaathirika sana na mienendo ya wa magharibi hata kuliko mambo ya dini yetu ambayo tulifundishwa kwenye nususu nyingi. Kwa hivyo hii ndio masikitiko moja wapo ambayo anazungumzia Sheikh Abdurrazzaq kwenye swala hili ambalo twalizungumzia. Hadha huu. Kwa hivyo hizi ndio baadhi ya zile riwaya ambazo al-Imam Tirmidhi alizikusanya kwenye hichi kitabu chake yanayofungamana na masala ya kikoi na mengineyo. Na mtu pengine aweza kuuliza mtume kwenye maisha yake alivaa kikoi peke yake? Maana hapa kumeletwa masala kikoi. Mtume alivaa kikoi na masuruali pia. Masuruali alivaa. Lakini tukisema suruali, si hizi suruali tunazovaa sisi leo. Sawa? As-sarawil, kuna zile suruali fafaf pana hii. Sawa? Kama zile za aliwa Wahindi wale. Huvaa wale wa Pakistani nguo pana pana zile, suruali pana zile. Kwa sura ile mtume ndio alivaa zile suruali. Lakini hizi za leo hizi tunazovaa sisi za saa nyingine usipata kama pipe. Mtu amvaa yuhajimu al-aura. Ile nguo kivaa inaonyesha paka shape ya ule mwili wake. Hizi suruali kidogo zina ishikali. Tena kuzifanya ibada si nzuri. Kivaa nguo suruali ya kubana, wewe mwenyewe ukirukua au ukisujudu ya kusoma au ya kueleza ule mwili wako viungo vyako, si nguo nzuri ya kufanyia ibada. Hizi nguo za magharibi lakini wamezileta siku kwa wenyewe kuzivaa. Almuhim mtume hakuvaa kikoi peke yake, bali suruali pia amevaa. Hadha hu. Ama akhirul bab, mlango wa mwisho ambao tumeukusudia pia kufundisha kwenye daura hii ni mlango unaopatia unaofungamana na masala ya kutembea kwa mtume sallam alipokuwa akitembea. Babu majaa fi mishyati rasulillahi sallam, yale yaliyokuja kuhusu matembezi au alivyokuwa akitembea mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hapa nataka kueleza haia au namna na uongofu wake wa kutembea mtume alivyokuwa. Na yeye aglabia tasema mtume sallam katika kutembea yeye ndiye mkamilifu zaidi. Hadha huu. Na kama tulivyogusia pia nyuma kule kwenye daura ya kwanza tuliyofanya hapa Maryam, tuligusia baadhi ya haia ambayo mtume aliyokuwa nayo katika kutembea kwake. Tukasema kwamba mtume sallam alikuwa matembezi yake tembea si mwa wa mwendo wa haraka sana, wala si mwa mwenye kutembea pole pole kalmu mawi kama mtu aliyekufa, kutembea mwendo wa kati na kati, mwendo wa kati na kati. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallam. Sasa hapa muallif akaleta riwaya takriban tatu, riwaya tatu kwenye swala hili. Yakulu asema حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال أسمع ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع من سيجاونا kichochote ambacho ni kizuri zaidi kama alivyokuwa mtume alivyokuwa mzuri sawa na hapa nitumia lafzi ya shay'a li ya umma kwamba ukusanye ule uzuri wa mtume katika hali ya maumbile yake yote alikuwa ni mzuri sawa kisawiri ni kwenye uso wake au ni wapi lakini mwili mzima mtume sallam alikuwa ni mzuri ndio akatumia ibara akasema wala ra'aytu shay'an sijaona kitu chochote ambacho ni ahsan min rasuli alivyokuwa ni mzuri kama vile alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema kaanna shamsa tajri fi wajhi kana kwamba jua linatembea kwenye uso wake na hii ni kinaya ya kwamba uso wa mtume sallam ulikuwa ukimeremeta yatalala ulikuwa ukimeremeta ule uzuri kisha akasema wa ma raaitu ahadan asra fi mashiyatihi min rasul sallam asema sijaona mtu ambaye ni mharaka kwenye kutembea kwake kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kaanna mal ardu tutwa lahu asema kana kwamba ardhi ile huwa anafanya kukunjiwa akitembea hivi sawa utembea kana kwamba ile ardhi anafanya kukunjiwa inafanya kukunjwa ile ardhi ule mwendo anao tembea dahini kinapo mtume kutembea akinyanyua hatua zake siku vuruta miguu ile maana kuna watu wengine utembea mtembeo wa watu wa vivu sawa viatu vya karuza nini kama smiti au ni mchanga ule wa karuza mchanga mwanamume atakaye kutembea hivyo sawa kitembea unatembea ukionyesha kwamba wewe ni mwanamume sawa unachukua zile hatua kinyanyua miguu hadha huwa kwa hivyo anasema alipokuwa akitembea kwa sallam kaanama al-ardu tutwa lahu kana kwamba ile ardhi huwa anafanya kukunjiwa kwa ule uharaka hiyo sisi tukitembea huko hata watu wapani tuambiwa watu wapani tumeajia chini ya chini sasa tukitembea tumeajia chini nenda kule Nairobi utaona watu wakitembea hata sasa nyinyi mnajiuliza hiyo huwa enda wapi hata Nairobi wakitembea kile mtu kwa speedi haraka haraka hivi almuhim pia sisi kisunna mtu au tusema vizuri ukitembea usitembee ile kujiachilia achilia na kujilegeza hivi sawa hasa kwa mwanamume ukitembea kama wewe ume ni maiti au ni mtu mvivu sawa taikana zile hatua ukinyanyua hatua zako miguu kinyanyua si kutembea kana kwamba ni mtu mvivu humte mtembeo ambao alikuwa akitembea Muhammad asema rawi Abu Huraira inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghayru muktari sisi asema kwamba wakitembea na mtume na mwendo wake ndio huwa asema tulikuwa tukijitahidi nafsi zetu mtume akitembea wao watembea nyuma yake asema tulikuwa tukijitahidi nafsi zetu tutembee tuwe sawa na yeye wa innahu la ghayru muktari na yeye vile alivyotembea hajidhikishi mwenyewe tembea mwendo wa kawaida kwake lakini huko watu waenda mbio hivi haraka haraka hivyo wajitahidi kwenda na yeye na mtume yachukua hatua kuonyesha vile hatua kuchukua hatua za mwendo alitembea kama kiume hadha na hivi ndivyo alivyokuwa akitembea mtume sallallahu alaihi wasallam ثم الروايه روايه انفاتيه يقول الامام الترمذي حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال اخبرني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال alikuwa Ali ibn Abi Talib anapomsifu mtume sallallahu alayhi wasallam na sifa zake huwa ni mwenye kusema haya maneno. Humsifu na mambo mengine, lakini anasema huwa ni mwenye kusema haya maneno. Kana idha masha, alikuwa mtume anapotembea, takallaa, huwa ananyanyua zile hatua zake. Kaannama yanhatu min sababin, kana kwamba yateremka kwenye mlima. Sawirio mahali ambapo mtu anatembea pana mlima wa kushuka hivi. Sasa yeye anatoka juu, yashuka ule mlima, huwa atembea vipi? Sawa, utavuta miguu? Huwezi kuvuta miguu kwa sababu mlima ule unakusukuma wewe uende mwendo wa haraka, na hatua zako lazima utanyanyua miguu yako. Kwa hivyo anasema Ali ibn Abi Talib akimsifu mtume husema haya maneno ya kwamba alikuwa akitembea takalla, yani hufanya ile kama design ya kuruka, yani hatua huzichukua hatua kubwa kubwa, kana kwamba yateremka kutoka kwa mlima wa mteremko. Sasa sawir mwenendo huo alikuwa akitembea vipi? Hadha huo. Na riwaya ya mwisho na inafanana hii tuligusia hata uko nyuma, asema addathana Sufyan ibn Waqi' qala addathana abi an al-Mas'udi an Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi ibn Jubayr ibn Mut'im an Ali ibn Abi Talib. Ipokelewa na Ali ibn Abi Talib, asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani zimshukie, idha masha, akitembea, takafaa takafuan, huwa ni mwenye kuchukua hatua kubwa kubwa, yani mwenye kuchukua hatua kubwa kubwa, ni kama vile tulivyoona hapa lafzi ya takalla ni sawa na maana takafaa takafuan, yani uchukua hatua kubwa kubwa. Kaanna ma yanhatu min sababin, kana kwamba yataremka na ardhi ambayo ina teremko, yani una mlima kwa hivyo ashuka kwenye ule mlima. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume akitembea. Hizi ni riwaya tatu ambazo al-Imam Tirmidhi kwenye sifa au kuzungumzia yanayofungamana na kutembea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haya ndio ambayo tuliyakusudia kuyazungumzia kwenye daura hii, na kwa sababu ilikuwa hatukupata wakati mzuri, lakini alhamdulillah tulipata fursa nyingine tukaweza kumalizia hizi ahadith kwa sura ambayo ni mukhtasar, kiufupi. Hakadha, hivi ndivyo mtume alivyokuwa kwenye kutembea kwake. Naktafi bihadha, tutakomea hapa inshallah, na tukiwatangazia inshallah daura yetu ya pili. Kabla sijasahau, daura yetu ya pili mara nyingi huwa tutaifanya mwisho wa Dhulqaada. Tutaifanya mwisho wa Dhulqaada. Na ni maana kwamba na Dhulqaada ni kama ishatuingia. Ni maana kwamba baada ya wiki tatu tutakuwa kwenye hiyo daura. Lakini tumeoneleana na maikwa tutaichelewesha kidogo. Tutaifanya baada al-Hajj. Tutaifanya kule mjini baada al-Hajj. Tutakuja kutangaziwa lini, lakini tutaichelewesha kidogo angalau watu wapate kupumua, tujipange tena kwenye hiyo daura. Kwa hivyo tutaichelewesha kidogo, msije mkasumbua watu, maana watu kifika time hiyo watusumbua. Sadi vipi bwana? Daura vipi bwana? Tutawatangazia mapema hapo. Hatujapa tarehe, lakini tutaichelewesha kidogo, itakuwa baada al-Hajj. Watu wakimaliza haji tutaangalia ima ile Dhulhijja mwisho tukafanya hiyo daura, lakini tutakuja kuwatangazia. Hili ndio jambo la muhimu ilikuwa tuwafahamishe. Hadha huu. Nafikiri mimi siongezee nyingine, bali kutoa shukrani kwanza kwa mahitimu sote tunapoelewa kuhudhuria daura hii, na tukawa na mikazo mpaka leo siku ya mwisho tukaenda kukamilisha. Si rahisi, kuna watu watamani kupata darasa kama hili lakini hushindwa, lakini ikiwa yeye Mwenyezi Mungu aliweza kupatia taufiki hiyo, ni mshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tupatie shukrani, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa bidii zenu na juhudi ambazo mlizitoa kwa ajili ya kukaa na sisi na kujaribu. karibu kukaribishana. Pili, tunashukuru pia komiti yetu hapa msikitini. Sawa, tupa mwanya wa msikiti Marathi kwa ajili ya kufanya hili jambo lifanye. Tunashukuru sana, na pia wale maikhwa ambao walitolea pia kusaidia kifedha. Tunaziona kama zile zinaanza kwa maji hapa. Mwenyezi Mungu pia awajalie kwa juhudi zao hizo walizotusaidia pia. Mwenyezi Mungu awajalie matendo haya waliyofanya fi mizani hasanati yawmal qiyama. Mwenyezi Mungu awajaze kheri na matahima hivyo hivyo. Kwa hivyo kama nilivyotangulia nikamwambia, dawa ya pili tutaifanya mwisho wa Dhulhijja, mwisho au pengine katikati, lakini baada Alhajj. Kwa hivyo leo inshallah tumekomea hapa. Na shukrani zote, kila mtu aondoke hapa akiwa tuna furaha sote. Walillahi alhamdu, tutakomea hapa inshallah.